أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام jotaay bi ñu wessu bi aunillahi wa minnatihi ñi ngi woon ci xew xew yu ñëkk yi nga xamne ño xew ci xew xew yi am ci at mu ñëkk bi yaronte bi alayhi salatu wassalam gaddaaye madinatul munawwara ala sakinha afdalu salatu wassalam gisoon nañu ci xew xew yoy fiñ ci yemon moy mashru'iyatul adhan yonal gi nga xamne mom lañu yonal borom bi yonal al adhan moy noddo gisoon nañu fi mu joge naka lañ ko yonale contexte bi gisoon nañu hadith sayyidina abdullah ibn umar ibn al khattab bi nek ci sahihayn radiyallahu ta'ala anil jami' way nak non gisoon nañu حديث عبد الله ابن زيد بن عبد ربه تيمام ابن اسحاق صلوون كو مجار سي يونم نيو احمد بن حنبل اصحاب السنن امام الدارمي امام البخاري باتي صحيح بي في خلق افعال العباد ييب غيسون نانكو في حديث بو وير بوبو عبد الله ابن زيد بن عبد ربه رضي الله تعالى عنه وارضى غيسون نانيو موم سي گنت لاكو گيسيون نيو واخ كو يونت بي عليه الصلاه والسلام مونكو انها لرؤيا حق ان شاء الله نكو ليو گيس ني دي گنتو دگلو بو سووي يالا نكو جوگل nga wax ko bilal ndax kat mom mo la gina neex bat mo la gina yekete ko bat neena mu daldi jog diko wax sayyidina bilal sayyidina bilal di noddu sayyidina umar ibn al khattab radiyallahu ta'ala anhu warda bi mu ko degge mu joge kërëm di xëc lambayam tanan yonent bi ñew na yonent bi alayhi salatu wassalam ma ngi wat ci ki nga xamne mo lo yonni ci deug man gentena gisna li nga xamne mom la deg bilal di noddu ni munako muné falillahi alhamd ma alayhi salatu wassalam muné kon mbolem façon tanti yep ñu ngi sante ñu delu ci borom bi subhanahu wa ta'ala kon lolu ben la won ci luñu gissone ci al adhan muy fan la joge legi nak ñu dal ci deuxième point waxon nañ la dañuy nekk ci ahkamul adhan muy li nga xamne moy attay noddu ak yi wër wërlo ci noddu ci bopam waxon nañ at mi nga xamne ci lañ ko yonal li dina deuguer moy ci première année bi ñu nek comme niko imam al hafiz ibn hajar waxe ci fathul bari amna nak ñeneen ñune ñom ci deuxième année bi la waye lolu bu ñeuk be ko gina deuguer ta mo nga xew madinatul munawwara ala sakinha afdalu salatu wassalam ndax dafa am hadith yo xamne yuy ñew di wanene di wax naan kene makka lañu yonale li nga xamantene moy ak noddu laata gaday gi waye yoy yep comme niko imam at-tabarani solo we imam ad-daruqutni solo na mel non imam ibn mardawi ñom ñep imam al-bazzar solo nañ lolu waye imam al-hafiz ibn hajar bi mu ënde wax yoy ci al-fath dane wal haqq innahu la yasihhu shay'un min hadhihi al ahadith mune li deug moy hadith yoy yeb di wanene makka la lañu yonale won noddu muné li deug moy né la yasihu shay'un dara wirul min hadhihi al ahadith hadithin bepp hadith bu lay wax né yaronte bi alayhi salatu wassalam ñu ko yonalal noddu makka wirul oda lolu moy li nga xamantene moy li gina deugar legi mo am benen affaire noddu lan lay tekki ci arab lan lay tekki ci sharia budé ci sharia al adhanu moy al i'lamu moy lan moy ak moy yeglé al i'lamu al adhanu moy al i'lamu moy yeglé comme ni nga xamné non la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne wa adhanu min allah wa rasulih ila an-nas yawm al-hajj al-akbar mona wa adhanu min al-fil wa adhanu min allah muy ak yegle go xamne mom la bor tukke ci borom bi ak yonentam ndawam bi ilan nasi lo xamne dafa beug nit ñi yek ko yawmal hajj al akbar ci besu aj gu mag gogale an allah ken bur yalla da deñ na ci mushrikuune way yonentam tamit deñ na ci mushrikuune lolu moy fofu la baat bi joge moy ci arab wa adhanun moy al i'lam moy ak yegle wax ba nit ñi dal di yeg mbir yi xamle nit ñi ñu dal di koy yeg mom tamit la wax ci suratul hajj wa adhin fin nas bil hajj yatuka rijalan wa ala kulli damirin yatuna min kulli fajjin amiq mun wa adhin fin nas yegelel xamalel fin nas bil hajj xamalel ajji wotel ma ibrahim alayhi salatu wassalam daldi won def nga xamne wa azin jox ko ndigal borom bi jox ko ndigal ngir mu yegle ko kon lolu moy li nga xamantene moy li jëm ci walu lughatan bi ci walu lugha moy langue kanta nak budé ci shar'an moy ci walu sharia moy al i'lam bi waqt as-salati bi alfaz makhsusa moy al i'lam yegele ci walu sharia nak buñ ko waxe du dafa am lo xamne nak dafa spécifique ci walu sharia du rek yegele lula neex da ngay gis al i'lam même leg ak ki da ngay gis publicité dañ nan i'lamat ndax waji day jema jël produit bi mi bëgg wone bëgg ko jaay mu dal di koy yeggal nit ñi bañu xamné produit bi existé na am nay qualité sangam ak sangam ngir attirer nit ñi waye lool moy ci langue bi budé nak ci sharia moy al i'lam bi waqt as-salah moy yeglé jotu kené waxtu julli jotna waye nuñ koy défé bi al-fadhin ci ay kaddu makhsusa yo xamné yu jagola moy du n'importe comment ngay ñew rek taxaw manu mo wona taxaw rek né gaay ñew leen julli taxaw jël micro bi né gaay yi ñew leen julli mu jeex dedet moy bi al-fadhin ci ay kaddu yo xamné wala mané ta'ala ila as-salaah non ñew leen ñu julli lolu manu mako wax ndax lan bi al-fadhin makhsusa moy da ngay yeglé jotu gu waxtu wi waye jaaré ko ci ay terme yo xamné yu jagoola yo xamné gis nañ ko amna yuñ ci gis moy hadithu abdullah ibn zayd ibn abd rabbih bi ko wajim gisoon ci genti gi nem ko jangal nako bo joge di julli waxal li allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar wax ko nodd kon lolu moy li nga xamantene ni moy ci walu sharia lolu lay tek nodd nak bat yoy ni muy touti ci la solo gu reuy mo ci nek comme ni nga xamne non la imam al-qurtubi wax rahmatullah alayhi mun al-adhan ala qillati alfadhihi mushtamil ala masail al-aqida mun al-adhan gis nga ken nak do xal adhan adhan moy pluriel nop udhun udhunu udhunun moy nop al adhan lolou moy pluriel nop mo dox ken do adhan wala nga ne adhanul adhanul maghrib wala adhanul isha dedet lolou moy ndax lolou day tekki nopi mba nopi timis ak nopi ge ta timis ak ge en tout cas man xamawumako ay xamewuma len ay nop moy adhan adhan ngay wax adhan mune mom imam al-qurtubi rahmatullah alayhi mune gis nga noddu ala qillati alfadhihi limi new ay kaddu yu compose mom mune mushtamilun ala masail al-aqida dafa lambo ni mu newe non nak la lambowe ak li nga xamne moy mas'ala al-aqida moy li nga xamne mom le julit bi wara fas ta moy lu weur lu mo wara fas dal du koy gem melni ñu ne ko ah te nga ñu ci gina leral way mun li annahu bada'a bil akbariya wa hiya tatadammanu wujudullah wa kamali mun ndax nod dafa commencer ci al akbariya moy allahu akbar bur yalla mo mag lepp mo gina mag lepp mune lol la commencer ta lolou non akbar joju akbariya gogou dafa lambo ci biram da ci ngay gisse ci dafa lambo wujudullah wa kamali muy nek nek yalla la lay poser ndax buñ né allahu akbar balagn né diw mo gina mag kay dafa fek mu nek kon nek nek yalla lay woné fofu waye wa kamalihi ak matam nga xamné amul dara lu ko djégé amul dara lu ko jege ci mat te lepp lu mat mom mo la mata lu mata di mo ci genne loxom muné kon lolu ben la muné summa sanna bit tawhid noddu mo wi noddu ginnaw bi mu commencé allahu akbar da ci tek ñaarel li nga xamanteni ñaarelu mo yu ñew ci walu tawhid ويتل يالله مي اشهد ان لا اله الا الله ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشريك نو سولما دا توحيد فنيو كو وخه موي داغي ام لوي داق موتاخ لا اله امول بن بور بو نوارا جامو سي دغ الا الله كودول بور يالله سبحانه وتعالى كون موني دوزيام بي غيناو الله اكبر غيسنا لي لي تخ بام سولو لي تخ ما غين سي تخاو مي موي buñuy deglu noddu nañuy tewlu buñ xamé li bu ko défé ñukoy tewlu dinañu yobbu ci benen dimension que né wala tok rek dégg waaji noddu nga na ce nga dégg ñan no gaay nak seen noddu yi dafa bari quoi non ñom boy c'est rek ñu noddu quoi moy yow di nga xam wala koku moy ki ginus ba ki ba classe bi mom la bokku mom koy xalaté non waye tamit ki nga xamne day japp na rek wala deg nod rek ah julli jot na rek mu dem mais muy tewlu sans ci nek bo degge allahu akbar ngane allahu akbar mom de kon damay tektal ne bur nek bur yalla ak matam mune ashhadu an la ilaha illa allah ngane lol de moy kalimatu tawhid moy batu wetal yalla bi nga xamne mom il faut mu am an nafyu sharik moy dak lepp lo xamne mom lañ koy associer wala kep ko xamne mom lañ koy associer nona tax moné ashhadu ma ngi sédé an la ilaha amul benn bur illa allah nafyu kudul bur yalla dal di dak yenen yi nga xamne ñom lañ koy bolel ta sori na len mom moné imam al-qurtubi balek imam al-qurtubi bi moy serignu borom tafsir bi imam al-qurtubi bi mo shara li nga xamantene sahih imam muslim muné rahmatullah alayhima muné mom imam al-qurtubi rahmatullah alayhi al-maliki muné summa ginnaw ñaarel bi muy tawhid wetal yalla ak dak li nga xamne moy associer dara ak bur yalla mun summa bi isbatir risala li muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñettel bi mu daldi saxal batu noddu saxal yonentu yonent bi alayhi salatu wassalam di sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam ndax lan ginna bo waxe ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah ñaari yon lolu tawhid lay taxawal dak lepp lo xamantene mom lañuy sori jegal yalla legi nak waye ashhadu an la ilaha illa allah kan mo la ko xamal kan mo la xamal lolu moy ki nga xamne mom ndawam la di sayyidina muhammad bi yonnata alayhi salatu wassalam mune nak ashhadu anna muhammadar rasulullah mora mune summa ginaaw gi bi isbati musahal ar-risala prophecy gi yonentugu a message ki nga xamne moy sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam falay waye summa daa ila at-ta'ati al-makhsusa عقب الشهادة بالرسالة لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول اوه من نيتال بي غينا بيم ساخالي نيتال بي ساخال يوننتو يونتما عليه الصلاة والسلام كن بور يالا موكو يوني اشهدن لا إله إلا الله اشهدن لا إله إلا الله من حي على الصلاة ثم دعا مودال دي ووتي الى طاعه المخصوصه ووتي تي جيم تي جامو يالا غو خامني غو جاغو لا غو بارتيكولير لا دو نيمبورت كومان غاكاي ديف موي جولي موي الطاعه المخصوصه عقب الشهاده غيناو بيغا خامني تي لا ساخال سيد نيك نيك بوروم بي ويت غو مو نيك موم بوروم بي نيك كين تشابا تشولي نيك كين وايي تاميت سيد li nga xamantene ni shahada aqiba shahada bir risala andiko automatiquement moy wote jeme ci jaamu yalla gu particulier go mu dal dikoy andi directement après automatiquement après bim saxale yonent bi alayhi salatu wassalam ndax lan lutax muneli annaha ndax gis nga jaamu yalla go muy julli ji muy wote mom noddu nan hayya ala salat ñew len ci julli ko julli lolou non la ton rafu ken du xam jaamu yalla jo julli illa min jihati rasul ludul ci walu yonent bi alayhi salatu wasalam moy ci yonent bi alayhi salatu wasalam rek lañ meuna xamé nañ dañuy julli motax wax yu yaqku yi nga xamné mom lañ ñen ñi wax tañ nan leer alquran yu nak yoyu lol sax terme lo buñ len utiliser non rek mais ci yoon ñooñu waruñ leena wowe sax qur'an yu ndax qur'an yu deug deug nit mano doon qur'an yi ba pare te yow nga ne sunna yonnati ba lay saatu sam sa yoon newu ci mais nak distinction la buñ len di wax mais lool dañ len ko waxe nonu rek mais tekki wul ne mom lool lañ doon ndax manu ñu ko doon ndax suñu borom alquran yi ñu yor mo len ne wama ataakumur rasul fakhudhu wama nahakum bihi fantahu lulen yonent bi alayhi salatu wasalam dox jeulen lolou du hadith ami wama nahakum anhu fantahu lum len tere na ngeen baye lolou du hadith motax lolou waxi tiaxan la motax mune jaamu yalla gogou mu wote jeme ci muy julli dako indi directement ginnaw bi mu saxale yonent bi yonent bi alayhi salatu wasalam ndax jaamu yalla joju kenn manu ko xam la torafu illa min jihati ar-rasul sallallahu alayhi wasallam kenn manu ko xam dudul ci njangalem yonnati mi alayhi salatu wasallam ndax alquran mom dan ñu ragu aqimus sala taxawal len julli motax waxi tiaxan kat yoy dañ len nan wa legi yeen pourquoi ngeen di julle ni di taxaw di kabar di sujood di taxaw di jang alquran di jang benen sar est ce que alquran mo len ne juglen même bune faqra o ma ta yasaramina jangaleen li nga xamne mo yem mo yomb ci yeen mo jappandi ci yeen mo len wax ne fatiha par force nga jangou est ce que mo alcorane lako wax mo la wax dang ci texar mo le ne bo guenne azkar yi ngay def kene da ngay rukon sujud rukon bi kabar bi moy kabar bi koy jitu sujud bi moy jitu ka recombe koy jitu yoy yeb kan mo la ko wax ak tashahhud yek yoy kan mo la ko wax ni ngay julle est ce alcorane mo ne ñu timis ñett la ge ñent la fajar ñaar la ainsi de suite lolu waxu ñu ko motax mu ne jaamu yalla joju noddu di wote ne hayya ala sala ñew leen ci julli joju kenn manu ko xam lulul ci yonentiba alayhi salatu wassalam ko jeli motax mo ndiko directement après bi nga xamne ci la saxal ak yonent mo ne wah akbar summa ginaaw lolou noddu ba legi ci alfazul adhan la lay décortiquer ni ba nga xam bu ëllegi nga ci gina bayyi sa xel mo ne summa daa ila alfalah wa huwa albaqa'u ad-da'im wa fihi al-ishara ila al-ma'an wah akbar mune mom baleg imam al-qurtubi ki sharab don def sahih imam muslim di shara bi mi commencer ci walu adhan muy noddu muy genn hikma yi nga xamne ak yi nga xamne mo nek ci bir terme noddu mune ginnaw lolu summa ginnaw gi daa baatu noddu yi di wote ila ta'ati ila al falah ginaaw bi mu wote ci jaamu yalla ju particulier joju di julli ginaaw bi mu wote nak ila al falah ci ak texe motax hayya ala al falah hayya ala al falah muy ad wote ila al falah ta lan moy al falah wa huwa al baqa'u da'im moy sax go xamne dotul de sax ci jaamu yalla jo xamne xewalu borom bo xamne dotul de al falah lol moy al falah texe lolou dekkiwul ne comme qad motax borom bi ne qad aflaha al mu'minun qad deug deug aflaha texena al mu'minun ni gem yalla ta nak ku gemul yalla mano taxawal bur yalla ben julli ta buñu wote do ko wuyu kon nak al falah moota ila al falah moota lolou moy al baqa'u da'im moy li nga xamne moy sax gi nga xamne day dess al baqa'u dess ad da'im gi nga xamne day sax mune wa fihi ta nek al ishara ila al ma'ad moy di junju fa ñu jëm mu yawmal qiyam di al akhirah ndax hayya dikleen ila al falah hayya ala al falah ñew leen ci li nga xamne moy texe gi texe gu maggi nak moy bir aljana fala borom bi def xewal yi mu nara xewale jaamam bu man di don euleuk fofu lako def motax mune waman zuhziha anin nar wa udkhila aljanna faqad faz mune kep nak ko xamantene ni soril nagn ko zuhziha moy ubida anin nar soril nagn ko safara wa udkhila aljanna ñu duggal ko aljana faqad deug deug faza koku moy ki nga xamne moy ki tex kon muy junju ba legi ilal maadi fa ñu jëm kon noddu bogo dige li lepp dang ko ci yam est ce fa raye a dedet summa aada ma aada tawkidan ginaaw lolou mu daldi repeter wat hayya ala al falah qad qa mun yo hayya ala al falah mu repeter wat lan allahu akbar allahu akbar ngir repeter wat lañu tambale won di allahu akbar ndax giñ ko feddali mu gina dess ci xolu ak ci xelu ak ci nopp ki nga xamne moy deg non ba mu xamne li mom moy li capital li nga xamne moy li mu manu la ñak fatte moy allahu akbar ta allahu bur yalla akbaru min kulli shay mo gina mag lepp do gis mo tax bu ko jema bokale kenn comme niñ ko xawon bi wessu ndax loko bokale mune ana aghna shuraka an ash-shirk man ma gina deñ ñi ngeen may associer ki li ngeen ma associé le mo kuma fi associé le len ma bayiko tarapu hu wa shirka ma bayiko lam may bokale kon muy répéter wat lolou mune lolou dako répéter wat tawkidan ngir dina feddal allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah amul ben bour bu ñu wara jaamu ci deug illa allah kurul borom bi subhanahu wa ta'ala lolu di lu am solo lo xamne mom la imam al-qurtubi rahmatullah alayhi wax nga gis ne lolu yu am solo yo xamne bax nañu koy tiewul buñuy deg noddu dina gina tax ñu xam sansu lan moy noddu ak wuy giñ ko wara wuy waye noddu ba legi da ngay gis ne day wote ci lan ginaaw lo moy ne kon noddu day tektale lan bi dukhulil waqt day tektale di junju di yegle ke ne waxtu yu duggal lol ben na fiar waye day wote ila al jamaa day wote jeme ci moro ndax hayya ala salat dik len waxul ken rek ha motax ya ayyuhal ladina amanu ci walu aljuma ila nudiya lis salati min yawmil jumaati fas'u ila dhikrillah yeen ñi nga xamne yeena gem yalla ila nudiya buñu noddé moda imam al bukhari wa rahmatullah alayhi bi non ubbe kitabul adhan ci sahih bi dafa def kitabul adhan babu bad'il adhan mune babu li de buntu la bad'i tambali al adhan muy tambali non bo pare mune wa qawlihi ak wa azza wa jalla magnata tedna magna موي بروم بي سبحانه وتعالى واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون سوره المائده ايه 58 غيناوي مون وقوله اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون سوره الجمعه ايه 9 pour wan la ne moy ne wote jeme ci mbolo moy wa idha nadaytum ila salat bu ngeen wote jeme ci julli lol dinañ ci ñew ko taw ittakhazuha huzwan ñom yeferi ñu jappé ko li nga xamanteni moy ay kone luy dal am mousor lo quoi ay tiaxan la lol dinañ ci ñew inshallah mais pour wax na ne moy noddu day wote non seulement day yegal di wote kebe waxtu yu jotna waye day wote ilal jamaa day wote jeme ci mbolo modo hayya ala sala hayya ala al falah waye ginnaw lolou wa izharu sha'air al islam li lepp imam al hafid al hajar bi mi commencer di shara lolou ci sahih imam al bukhari mom do ubbe yi ni ñuy wax mune ndax min barakatil ilmi an yunsab wala an yusnid al qawl ila man qala lolou xon nañ ko fi kené bokku na ci barké xam xam ngay dello wax kiko wax mune ginnaw yeglé kené waxtu yu jotna wote jëme ci mbolo mune wa izharu sha'air al islam waye feñal symbole l'islam de sunu worom neena wa man yu'azzim sha'air Allah kep ko xamne dafa magal symbole diine mune ben bi mune fa huwa khairun lo mo gën ci mom benen bi mune wa man yu'azzim sha'air Allah fa inna min taqwa al-qulub ndax magal symbole diine lol ci ragal yalla xol ci la bokk wa akbar han kon lolu lu am solo la ci li nga xamantene ni moy al iqama legi moy al adhan bok di nodd moy est ce legi nodd kon gis nañu yoyu bimu wacce nak nodd amna ci borom bimu amé bimu ñëwé nonu wayonam ci maalay saar saam yonal ko amna ci mufassiruna rahmatullah alayhim yune moy aya bi ne wa idha nadaytum min as-salati ñoxon ko sank ittakhadhuha ñom yefer yeen bu ngeen di woti ci julli ñu jappé li musulman bi wax husuwan ay tiaxal deggal ma say musulman ci foula ñung ñuy yaq suñu tante di ak tamit seen yefi yi deug jour ñuy ñuy nodd quoi lenn ci mufassirona yi dañe an al yahud lamma sami'u al adhan qalu laqad ibtada'ta ya muhammad shay'an lam yakun fi ma mada moy bi noddo bi abdullah ibn zayd gisee lol ba digal sayna yonnati ma lay saatu sam ne ko demal ci bilal nga wax ko ndax mo la gina yeketti ku bat gilla neexle bat yahudi dañu ne ko dañu ñew ne yonnati ma lay saatu sam ne ko nak ya muhammad nago yow muhammad alay saatu sam ñoom dañ ko ron sal lawlu lol motax sahaba ba nga xamne dafa degon ben juif wax ya muhammad fek dafa taxaw nek yonnati ma lay saatu sam den rabbe joge fele rek di wo yonnati ma lay saatu sam ne ko ya muhammad mu sakk ko door ko ko pay tel yonnati ma lay saatu sam ne ko yum ne ko lan motax mu lay wo mu nan la ya muhammad pour wan la ne gis nga sahaba ay radiyallahu anhum ni nga xamne non lañ ko don cieur biñ ko don jox ñu ne ko yaw laqad ibtada'ta sos nga fi nak la ilaha illallah yow muhammad alayhi salatu wassalam sos nga andi nga fi bida jo xamanteni ni wo masu fe ama sos nga fi bida jo xamanteni ni lam yakun fi ma mada yorenti ngay wax yep nan yena bok mbir yep ñom amul kenn kenn ci ñom ko xamne def na lu mel ni nga def non non non nod biñ waxé lol nak ci la suñu borom wacce ida nadaytum wa ida nadaytum bu ngeen wote ila salati ci julli takhuha ñu jappé ko huzwan bo sura chaahan chaahan wa la ibanangum po zalika bo gisé ñom ñu jappé ko non moy bi annahum moy deug deug ñom gis nga yahud yoyé ak yéfer yi koy def ba ila yawmul qiyam la ya'quluna duñu xalat amuñu xel duñu xalat légi kon ginnaw bi nga xamné ci lañu gis lool ñu ñew nak ci yeneeni atté moy lan moy atté noddo ma huwa hukmul adhan atté noddo moy lan noddo lool moy lan moy noddo est-ce que farata la wala sunna la wala bok luñu sopp non rek la wala moy lolu moy hukmul adhan ginaaw bi nga xamne xef yonnati ma lay saatu sam yeb d'accord nañu ci yonal gi nga xamne mom lañu yonal non depuis yonnati ma lay saatu sam mais nak daño dal di wouté est ce que affaire bi farata la moy lu war la nodd wala bok lo xamné sunna mu ak kadal moy sunna la bo xamné dañ ko fédali moy sunna la bo xamné dañ ko fédali nan la ci dafa am ñu né farata la ta lolu imam ibn al munzir lol la wax imam ibn hazm tamit lol la wax kene noddu farata la moy ne farata xam nga way la moy lo xamne parf bu ngeen ko deful day dem bakka imam ibn al munzir nako nonu imam ibn hazm rahmatullah alayhim mom lol lañu wax bokku nañ ci ñu wax joj am ñune farata la ci li nga xamne moy masjidul jami'at moy mosquée yu magi ak mosquée yi ak yoyu magi ta lolu jël nañ ko ci imamuna malik ibn anas kene farata gi ci masjidul jami'at la moy ci mosquée yu magi lolu mom farata la nako non tamit jeul nañ wax joju ci imam ahmad ibn hanbal tamit jeul nañ ko ci mom ben walu la ci waxu imam ci shafi'i kanta imam abu hanifa rahmatullah alayhim alayhi ak imam ash-shafi'i ak ben wax bo xamne jeul nañ ko ci imam malik rahmatullah alal jami' dañ ne sunna muakkada la moy sunna la bo xamne dañ ko fedal lolu moy wax yi waye amana li gina deugar moy waxu imam malik deuxième bi moy premier bi bok bi na ci mosquée yu magi bobu deuguer na waye tamit avis bu ñëkk bi moy bu ñom imam ibn hazm imam ibn al munzir bi rahmatullah alayhi kene affaire bi farata la kene farata la ñu daldi nodd ndax lan ndax yonentiba alayhi salatu wassalam bi abdullah ibn zayd daldi ñëwé wax li nga xamantene ni moy nodd gi wax ko nim ko waxe bam ne ko demal ci li nga xamantene ni demal ci bilal nga wax koko ndax mom mo la gina dal li yëkëti ko bat te mo la gina neex bat ñu ne ndax lool do ko digël dané ko demal ci bilal loolu amral tawal amru yaqtadi alwujub demal nga wax ko bilal ta ben bi dané gisoon nañ ci hadith sayna abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma dané ko lan qum ya bilal fa azin bis sala jogal yow bilal ta loolu lan la moy ne diglé le tal amru li gina deuguer moy ne diglé day wané né faratal fek amul luy ñew luy wané né loolu dindi ko ci farata yobbu ko ci lo xamne dañ ko sopp ta loolu gisunu lu ko dindi ba légui muy avi bu ñëkk bi mala né amana moy sax li gina deuguer loolu ben ki la naka nonu ñu né déssé nañ benen bu mel non moy hadithu abu mahzura bi radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu nek ci sunan yi di hadith bo xamne bu werr la bo bolé ki yeb amna turuq yo xamne yu werr la yenen yi bo bolé yeb dalay woné day gina fet dalay werr bi moy hadith imam abu mahzura bi radiyallahu ta'ala anhu wa arda ashabu sunan dal dinañ koy soro imam abu mahzura bi nga xamne ci lako fele ci hunain yaronte bi alayhi salatu salam dafa deg ñuy noddo dafa am ay xalé yo xamne yu dekkon makka al jumahi ci wa banu jumah la bokkon dafa deg ay xalé yo xam dañ doon topando noddu kat yaronte bi alayhi salatu salam ta ñom abu mahzura ñe na man dama fa ñewon rek ngir sabote ak yoy ta nak nima baña won yaronte bi alayhi salatu salam dox lool dox mu ngi doon doora ubbi makka jall hunayna ta ñom makka lañ dekkon neena nak ñuy sabote di jema topando non yonentou allah salatu salam deg len ne wowal malel ñom ñep ay goré lañ won mu wo len moy papa ay 5 ans yo dede ñu ñew mu ne amna kuma deg ci yeen mu nodd bo xamne kan la ci yeen ñu ne neena ñima andalon ni ki la mu ne ta wax nañ deg amna ci benen riwa yonentou allah salatu salam dalena wo ne len ku nekk na non ngir mu xol kan la mu ñew deg ko muy noddu ku nekk noddu neena man ma mujjé noddu bima mujjé noddu nak mu ne ma yow mi la ba paré nak raay sama bop raay sama deun duggal loxo bi raay ko ba ci sama côté jumbax bi dal limay ñaanal jangal ma noddu ne ma xul waxal jangal ma noddu ne ma den noddal mu jangal ma noddu ba paré dox ma ndigal ne ko noddal ba pare digal ko muy noddu makka moy ki nga xamne modon digal modon noddu fofu ñu ne lolu tamit ci digal yi la da ko digal mu noddu naka nonu ñu ne benen ci suñu tektal yi war na noddu day wone farata la ñu ne hadith malik ibn al huwayris bi muy malik ibn al huwayris da fa ñewon ak ben mbokam ñewon ci yonnati bi alayhi salatu wassalam bimu fa ñëwé nak def fa ay semaine après nak ñu min seen ñu dekk medina xawlé nak ki nak ñu min seen ñu nam seen dekk yonent ba lay saadu saam ne len yewi len ba paré nak ne len bu julli joté munefa azina wa aqima na ngeen noddu ta na ngeen taxawal julli moy na ngeen iqam amna ci benen riwaya mune fal yu adzin lakum ahadukum na am kenn ci yeen ñaar ko xamne da len di noddal kenn ci yeen ñaar ñu ne lolu day wane lolu yonent ma lay sa mo len dox ndigal ta lol al amru yaqtadi al wujub ñu newat benen moy hadith bi nga xamne muttafaqun alayhi la sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu mun umir ay amara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bilalan an yashfa'a al-adhan wa an yutira al-iqama mun yanantiba alayhi salatu wa salam dafa digel sayyidina bilal ibn rabah radiyallahu ta'ala anhu ne ko notukatu yanantiba alayhi salatu wa salam ngir mo lan an yashfa'a al-adhan buy nodd mu def ko deux moy masna masna ñaar ñaar mo dox allahu akbar des bobu nonu li gina deuguer inshallah comme niñ ci ñew ci alfazul adani moy ni ñent yoon la bobu moy li nga xamne mo gina deuguer allahu akbar wala ñu ne lolu moy li gina deuguer te kawul na benen bi allahu akbar deugerul waye legui moy yeneen yi jël ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala falah lol moy yashfa'al adhan lol la koy nante ma lay sar sa digal wa an yutira iqama buy noddu nak buy iqam mu def ko ben bam dess comme niñ koy gisee ci kanam allah ñaar yu jekki allah akbar ak qad qamatis salah yiji def ci dagaat allah akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala falah den ñu ne wala li amara rasulullah yonentima alayhi salatu wassalam mo digel bilal kon lolu digel la ta kon lolu day wone ne kon lolu deug la ta sank wax nañ la bi nga xamne mom lo bi ci sahihayn la nek gis nañ hadithu Abdullah ibn Zayd bi bimu ñewé dané mu daldi diglé noddu digël ko Sayyidina Bilal ta hadith bobu hadith bu wër la comme niñ ko gissawon ci jota bi wess ñu né am nañ benen riwa benen dektal bu wonné noddu farata ñu né moy hadithu Uthman ibn Abi al-As radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom mi nga xamné mo néwon feulé nu mu tuddu Taif ñewoon ci yonent bi alayhi salatu wasallam mom la falon fofu mu ñewoon fu am yum do don jambas ci walu julle allahu akbar duggu fofu ba fu ndax affaireu julli yonent bi alayhi salatu wasallam bokkuna ci lim ko waxon nako ittakhid mu'adhinan la ya'khudhu ala adhanihi ajran ne bulen tane ko naga japp moy comme ko mo nekkon imam bi mom la falon mu nek imam fofu mono kon nak nga out ab noddukat ittakhid outal mu'adhin an-noddukat bo xamne nak la ya'khudhu ala adhani ajran ko xamne du marchand de noddam moy du ne man bala ma noddu ñu fayma sino duma noddu mo ne outal noddukat bo xamne mom du def lolu ko xamne mom day noddu ngir yalla tabarruan da koy def ngir yalla ñu ne taxawa yaronti bi alayhi salatu wasallam ittakhid outal lolu amra la moy digle ta bi alquran sharia bu digle farata la fek amul luy ñew luy wane lolu du farata lolu gisunu ko ñu ne ta bokku na tamit li nga xamne nak mo gina feddal yi yeb nga xamne noddu ñak ko deg ci dekk day waral ñu fofu ñu dal di len mana songu xare ne moy hadith bi nek ci sayyidina imam al bukhari rahmatullah alayhi bu صحيح الامام البخاري رحمه الله تسينا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه دال ديكوي سولو من يونت بي عليه الصلاه والسلام دي كان اذا غزا بنا قوما بو اندون نون دي خاري بن دك دي سونغ بن دك من لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر فاذا سمع اذانا كف عنهم وان لم يسمع اذانا اغار عليهم يعني لي كاي ليرنا يونت بي عليه الصلاه والسلام bu masona and ak ñun sahaba ay radiyallahu anhu ngir dem xare ji ben dekk doonu lu won ñew rek songu len non dedit neena da doon baye bu fa accé guddii da doon baye bu becc lan motax ba fajar lan motax muy xaar lool ngir deg noddu mune bu degge noddu ñu noddu ci dekk ba dalen di baye jall dem tourner waye bu de deggu fa noddu nak ci la len di dora songu xamne ñi ni duñu julli légi nak kon ñu né wa yeen xol leen lo xamanteni ni li wone né farata la mo yow lo xamné dëkk bi buñu ko fi déggul day waral bu doon dëkk buñuy doxale sharia muy dougal l'islam ci dekkii lool rek day wone ne loolu ñak ko fa deg source la luy maye ñu mëna dal seen kaw la kon kay loolu xam nga ne way lay fek lool lepp ta lool bokku ne ci mbugal yi ta nak dafa bokku ci kaba'ir yi lo xamne yalla di ci tekku nit wala mu digle ci mbugal wala pen bo xamne adina wala al-akhirah ta nak dal ci dekk ndax ñak nodd loolu bokku na ci kaba'ir yi ndax ñak nodd gogo kon loolu amana moy li nga xamantene ni inshallah moy li gina deuguer top ci waxu imam biñu jele ci imam malik ak imam ahmad rahmatullah alayhi ak ben ci walu ci waxu ni nga xamantene ni moy shafi'i rahmatullah alayhi kené mirmi ci jakka yu maggi mais lolu nonu da ngay gis ne dekk bobu lan motax bi ni balegin ko deuguer moy ne ndax dekk yi muy wax khalaato won jamono ñu amone ay mosquée yu reuy de ta tamit moy il suffisait moy ne buñu amone ay mosquée yo xamne duñ ko mi ta nodduñu tamit dañ leen moy ne lool rek le fait que noddu ñonent ma lay sar sar da ron dal seen kaw kon nak inshallah li gëna deugër moy waxu imam ibn al munzir nako non waxu imam ibn hazm rahmatullah alayhi ma ken mbir mi farata la moy noddu farata la moy farata la ci dekk bi ñuy noddu wala lolu moy li nga xamne moy li de gina deugar inshallah taala legi ginaaw biñu gisé lolu nga xamantene ni moy farataay noddu légi ginnaw bala ñuy ñew ci nu mu tuddu alfadhi kena est ce noddu yan façon noddu mo am lolu ba lañ ci ñew ñu gis yenen masala yo xamantene ni yu aaju ci li la moy est ce noddu nit buy noddu moy légi ni ñew ci nit ki nga xamne moy noddu ba lañu ñew ci alfazul adhan moy ki noddu mom lan lañuy xaar ci mom ñu man ko shurutul muadhdin moy ki noddu dafa am ay charte yo xamne fokk mu am ci won yi nak boko xame mo lay wonne noddu tek ab cassette xam nga am na gaay chaahan kat yo xamne masna ko degga yag na nak motax affaire bi wolutuma exactement est-ce que man mako deggal sama nop wala dañ mako netali wala dama ko lire ndax dafa yag xawna am ay 10 ans motax duma manuma ci dogu ken est-ce que luma deggone la man ci samay nop wala lo xamne dañ mako netali wala bok dama ko lire ci téré ñuy wax lo mais pa téré yu yag ya moy téré légui rek xam nga yenn yi mom niti legi ñu ñoo ci gina ñame di xous ak wax lu leen neex moy bo xame yi ñuy bëgg wax da xamne wu aji noddu bi ci bopam moy dalay wone teggu cassette da buma joomu li may bëgg moy égypte dañ na égypte gaay dañu mu joonne da président bañ fi distitué won bu yagul ci année 2011 ya tam yagone fa lol def fa ay danak ay fan ay presque fan wéré at wala lu ko djégé wala ñaar fukki at dañ né non fan wéré at bok kené noddu yi dañoo bari légui ni ñi def moy dañuy ci en tout cas ci ñu doon xalat moy out lo xamanteni ap ki la ñu tuddu ap cassette noddu bo xamne noddu bu neex ku meena noddu ni ko xamne sa bu jotate rek moy bu noddu jotate rek acca waji day daldi dañuy daldi rek daldi tek cassette bi acca rek acca noddu muy noddu kay bu ko defee lolu affaireu tiaxal la lan mo lolou mok c'est pareil ak ki nga xamne da nan day tegu cassette mu jitu ko wala day tek telem en direct Makka mu jitu ko wala mo en direct Lyon gi grande mosquée bu Lyon wala grande mosquée bu Dakar da nek bir der ke lene man dama koy tik en direct imam bi julli ma ci top lolou ñoy yam moy julli yoy dara baxu ci ak noddu gogou nada dara du ci bax ndax lutax ndax dafa am noddu kat bi dafa am ay charte yo xamantene ni dafa wara dajalo ci waji bokku na ci lolou moy mu nek ab julit d'abord julit charte yi condition sine quoi non ngir nit ñu ak nodda mana jaar yon moy mu nek julit après inshallah nañ la wax noddu est-ce que pour julli rek la lañ ko wara def lañ koy def wala lolou dinañ ci ñew inshallah moy charte bu ñeuk moy waji fokk mu nek julit légi benen bi da ngay gis ci maliké rahmatoullahi alayhi ku mel non dañ nan tamit bolé ci mu nek goor mais lolu moy mais nak bi ñuy wax ni moy noddu pour julli tax ñuy wax waxu ñu yenen façon comme noddu bi ñuy noddal ku juddu ci nopp bi ak noddu bi nga xam dang koy noddu ngir dakk shaytané bobu mom bobu taxul ñuy wax bi bi ñuy wax moy ngir julli daye gis ci ngiru imam malik rahmatullah alayhi ñu la ci bolel ne la bokku na ci yoyu nonu charte yoyu moy mu nek goor mais lolu dafa am wuté nañ ko wax legi sax baña dugg tamit ci detail yi moy ne dafa am ño xamne dañu dañu ne dede noddu kat bi fokk mu nek goor moy est-ce que ndax wax ji len la moy est-ce que jigen man nano dem det noddu pour julli lolou dafa am ño xamne dañ ko sip am ño xamne dañ ni dedet dañ ko téré am ño xamne ñom bañu ñuko moy téré wuñu mais à condition waxuñu muy noddal ay goor hein wala mu nekk ci di noddal jakk ji non moy bu né dañu nekk ñomi nen bu boba ñom man nañu noddu bo xamne ñom rek la ñokoy deg après daldi iqama moy daldi nu mu tuddo iqam lolu man nañu ko def lolu nonu moy fofu lañuy waxe waxu ñu mu nekk ko xamne dañ nan mosquée be fa am diw mo leen di noddal non lolu mom kenn wax te wax jele ke ne man na noddu lolu du deuguer la nax imam abdullah ibn abbas ibn umar radiyallahu anhu bagn ko ko laaje dafa mer comme niko imam ibn abi shayba dal li solo ci sanad bo xamne bu werr la bagn ko laaje nako est ce jigen halal nisa'i adhan ndax jigen mom man na noddo do dafa mer fa ghadiba mu dal li mer ba pare ne lan ngeen beug ma tere tuddu yalla da ngay beug ma tere tuddu yalla waye soron nañu tamit ci mom abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ma mu daldi daldi sip lolou nonou moy mu noddu mais lolou da ngay gis ni ci contexte yi la moy sip nak tayoy buñ né sip moy borom xam xam yi lolou dafa am solo moy ni duñ ñom ñëwé wuñ won yalla kom ñun nga xam dañuy teub rek di daganal tay haramal ci ki wu yalla bi lula neex dedet moy kene sip gi ñom dañ ciy djublu kene dafa haram voilà mais lool da ngay xamne ci contexte yi la moy jamono ji nga xamne bi nga xamne mom la merone moy ci luñu doyal nonu comme ku tok ndaw so xam dafa ñom rek ka nek mu noddu go xamne nak ci seen biir rek la keneen duko deg keneen ko fa newu après ñu julli lu mel non la doon la mer kene est ce que ñu ne bëgg ma téré lool waye bimo bañ moy yo xamne da ngay gis ne moy lan nit ñi di mo muy noddal ño xamne ñepp dañ koy deg lolu mom lolu nit ñi dañ borom xam xam rahmatullah alayhi dañ ko téré amna nak hadith bu ñew di wax lolu wa hadith bob dafa daif di téré lolu ne laysa lin nisa'i adhanun wala iqama wala jumu'a imam al bayhaqi moko solo wa hadith bobu dafa daif moy ne wërul mom imam al bayhaqi moko solo ruwane moy jigen ni laysa ala nisaay laysa lin nisaay ñom warul ci ñom adhan nodd wala iqama tagantene iqam wala jumu'a waye du tagantene ñuy dem aljuma boudé imam malik rahmatullah alayhi mom dané mom noddu gi dédé waye boudé dañu nek seen bir man nañu iqam moy man nañu kenn man na iqam ñu dal di julli lool man na nek amna nak ño xamné ñaar yëp dañ ko téré mais yoyu inshallah li gina deuguer moy kene boudé né ñom ñomi neen la té tamit du yëgeuti batam ba ñeneen ñi ko dégg lool man na nek comme li jele ci abdullah ibn omar jele ko nak ci temen ci ñeneen lu mel non la ñom imam ibn hazm ak ñeneen tamit dal di wax rahmatullah alayhim ak ki nu mu tuddu moy ne boudé ñom ño nek ta du genn fofu man nañu nodd man nañu iqam ba pare kenn ci ñom jitele ndax yaa aisha radhiyallahu anha da doon jité jigen ni même boudé ne ngiru imam malik ñom gissewuñu ko ron que ne jigen du jité moromu jigenam waye yaa aisha radhiyallahu ta'ala anha da doon jité jigen ni te bu len doon jité ay jigen ñum doon jité ci digg bi la doon taxaw wala doon lo taxaw ci kanam mais ci digg bi lool moy li nga xamantene moy li gina deuguer ci walu noddu ak jigen kon buñu delu way ci liñ ñew lool lan mo ñu indi won moy charte bi kene day nek julit nek goor kon traité nañ lool nek goor bi légui waye tamit mu nek ko xamne borom xel la est ce que cassette bi amna xel hein cassette bi amna xel cassette bi ngay tek amna xel amut xel nan damay tegi cassette ak yoyu waye mu nek ko xamne day am xel ko lol lay wone ni ay tegi cassette lolou nekul lolou man da nek lolou motax yoyu taxul ñuy wax yoyu mom jarul ben yon ñuy wax motax ay cassette yoyu ñuy tek lolou amul ben ki ta warul ta kuko def leg ngane wa legi buñu ko defé nak dañ koy dañuy ut kenen ko mom dañuy tegi cassette bi tek fele du wax kenn ne ko he jogal nga nek ko xamne yow yaay non legui lol ben affaire la mu am tamit yo xamne yi ni ci charte yi la legui kon lolou day won nañu li dakk wax jañ waxon sank mu am nak yo xamne muy jikko yo xamne noddu kat bi nonu la wara mel moy noddu kat du waru la nek fasik moy ki nga xamne moy noddal wa dekk bi waru ci jakka ji waru la nek ko xamne ab fasik la moy katchor ndax koku da fay porter lan min sha'airil islam ki li nga xamantene ni moy yi nga xamne ay symbole diine ji la koku nak bis budé ne ki noddu nonu di def lolou mom da fa nek ko xamne fé lañ koy gis muy tapanté jigen ni ci mbéddi mé di faw ak di damiyé ak yoy mom moy nodd lolu day waccé lolu mais bu noddé nak noddu gi baxna wayé moy yi ni yi nga xamné dañ ko sop té tamit ñu war ci bayyi xel moy né mu baña nek ko xamné nonu la nek mu nek ko xamné dal ku juste la amna lo xamné nak c'est obligatoire moy mu xam waxtu yi lolu tax mu xam waxtu yi julli ba baña di julli lo nit ñi heure bo xamne julli jotul xam nga legui da tam nga non lool xam nañ ko avec suñu iPhone yi man la ye taxawal bir yi xam nga iPhone yi amna ay application yo xamne ki yi doxul moy azan yi yo xamne julli surtout fajar be geey baxul imagineel ñu xam lool legui mais ñu ne nak jakkay yi ñun bu baax be lañuy doxal waji bu de demom noddu kat bi lay ñew di nodd n'importe comment ak heure bu ko neex koku day tax nit ñi ni woron di dox heure imaginel mo dal di nodd 2 minutes avant timis wala 1 minute avant timis commencer nodd rek ka woron commencer lek kan mo yakal waji kor ga yakuna mais mom ah lol bakkar bi ci mom lay del wala fajar jot mu bay ba keddu wessu lu yag muy doora nodd motax il faut mu nek adlun ko xamantene day woor ba pare mais arifun bil awqat mu dal de xam waxtu yi ndax lan yonnati bi alayhi salatu wa sallam mo ne al imamu damin wal muadhdhin mu'taman mune ki nga xamantene moy imam yi imam bi mom dafa nek ko xamantene ni day garant la damin moy day garanti julli nit ñi motax yenn buul farata yi ak ponku yi lolu ki ñi jité bu re da ci joom imam bi da ko yeno ndax lan al imanu damin garant la mom moy garanti julli gaay wal muazzin kanta noddu kat bi muktaman mom duñ ko wul dañ ko wul ci suñuy julli dañ ko wul ci suñuy wo kon nak kok il faut mu nek ko xamne ku wor la waye tamit bokku na ci ñu sopp ci noddu kat moy mu nek ko xamantene ni hasanu sawt day neex baat ba pare du yem ci neex baat rek waye mu yeketti ko muy borom baat bo xamne day yeketti ko du neex gi rek lañ ciy xol mais mu nek ko xamne ndax porté ndax azan dafa am objectif moy al i'lam bi waqt as-salah bi alfaz makhsusa comme niñ ko waxe won sank moy yeglé li nga xamantene moy duggu waxtu yu jotu waxtu yi ci ay kaddu yo xamna yu jaglo la kon koku yeglé bi il faut koku batam kawé légui nak suñu jamono yi lol lay wone man nga utiliser li nane mukabbiru sawt moy haut-parleur micro ak yoy nga xamne day tax biri di gina for lolou moy sop nañu batam neex lan motax ndax yaronte bi alayhi salatu wassalam bi abdullah ibn zayd ibn abd rabbih ñewé wax ko noddu gi dané ko fa alqihi qum fa alqihi ala bilal demal nga wax ko jogal nga wax ko bilal fa inna ndax mom anda mo gina yëkëti ku ta anda limuy tek moy gina yëkëti ku day tek tam husnu sawt neex ba li nak day wone que ne gis nga li nit ñi naan Seyna Bilal bu doon ki da doon joom bu doon noddu ashhadu manuko na asadu la doon wax ba nit ñi diko re yaronte ma lay sa tamne sinu bilal inda allah shinu lolu werul moy Seyna Bilal kana arabiyan mahdham mom dafa nekkon ko xamne arab la won moy le fait que ma ay kiwam origine éthiopie non ta tamit du dotoma dotomul won Seyna Bilal dotomul won ta arab la won bir makka lu juddo fa la wajurum newon fofu lu juddo mom la xam gis nañ ci jotaay bi be le wessu bi nga xamne ci la doon ñaanal bu ma soona noddu taxawna allahumma al'an hadith bi nek sahih imam al-bukhari allahumma al'an شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا إلى أرض الوباء سونو بروم ماغي لاي نيان غا دال دي نوي إل عن يالناغا ربل ني شيبة بن ربيعة دي شيبة دي دومي ربيعة وعتبة بن ربيعة اك أمية بن خلف ميكو مومن دونك دور كوم نيغا خامني نون لا نيو генي تي سوف نيغا خامني awba ila awbay ardullah ci soufu gina wop ci soufu yalla yi yasrib gi di medinatul munawwar gini ala sakin ya afdalus saat wa salam moy ni sayna bila lolou amul won ni li tax yonnati malay sar samne yow abdullah ibn zaid baxna li nga gis innaha la ru'ya haqq inshallah li de gentu deug la legi dama wax ko bilal ndax lan anda mo anda limi tekki waxna la ko leg moy non seulement yeketti ku bat mais mo la ko gina neex ta tamit man di genné makharijul huruf di genné mbiri di ko waxe ni mo mel lola motax lolou mom mo wirul lolou non wirul mom ay sinu bilal inda allah sinu kené sayna bilal asadu gim don wax mom fa yalla sinu la non da ñoo xamul ne lahn bokuna bo fuqaha yi wax sax rahmatullahi alayhim kené waji nga xamné la han la moy day def lahna day djoum ci batti koku même boudi affaireu imam buy def lol li djoum ci batti warula djité ko xamné mom man na prononcer batti correctement boudé moko tay amna ci borom xam xam bi rahmatullahi alayhim ñu né bes boudé né waji ñom waju man lol dafa bayyi waju melu nonu ko xamne mom day joom ci baati comme ben ami bo xamne boy julli day joom ci baati né non la ko mané waxuma ko xamne moko tay ñu nako démal nga réparer démal nga jàngu am non ndax man ala pelo foota te sa say wala ala lebu te say mam ni lañ ko don jangé dede wala man dal wala la lin bi kenn tere duma tere wax wala la lin wala balin duma ko wax ndax wala la lin mom la don jangé mom lañ ma jangalon te dara ja say mam kala ko jël koku nonu né bu le bo dof dof lo nga xam lo lo tari julli ci ginaam mais su julli baxul su julli baxul motax yoyu non amul lolou non wirul sino bilal sin gog mo ron wax ci asadu indallahi shinu fa yalla mom shin lolou wirul lolou non wirul lu siw lo ñuy wax mais lolou la shay moy du da legi bokku na ci li nga xamantene tamit bokku na kon wax nañ la sopu nañu mu nek ko xamne day du nek fasik day nek ku wour lolou mo par force la mom ci xam ko xam waxtu yi wala budene mom nit la comme absel ma xabu buy noddu nga xamne surtout budé montre ak yoy yeb amul wala mu am ko xamne mo koy tektal liko wax ne heure bi joxna comme Abdullah ibn Umm Maktoum nga xamne bokon na tamit ci noddu katu yaronte bi alayhi salatu wassalam ak Sa'dul Qurad ak Abu Mahdhur ñent ñoon ñoy ñu doon noddal yaronte bi alayhi salatu wassalam Sayyidina Bilal Sayyidina ibn Umm Maktoum ak Sayyidina Abu Mahdhur fele ci Makkah ak Sa'dul Qurad mom noddal na yaronte bi alayhi salatu wassalam lenn ci li nga xamantene moy voyage ami radiyallahu ta'ala anhu warlam sayyidna abdullah ibn umm maktum wala amr ibn umm maktum lo ci wax baxna gisone nañ bañuy def tarjuma waxon nañ la wute yoy fum joge ci wa ahlul madin wa ahlul hijaz ak wa ahlul iraq legi moy budene waji silmahala moy silmaha man na nek nondu kat mais budene yoruñu comme suñu waxtu yi heure yi nga xamne bu joté day ki lepp ñepp ko yem ñoko bokku la ngay gis ak ñak gis ci yem budene yoruñ yoyu nga xamne ci affaireu jawu ji nga koy xol mu am ko xamne bu joté moko na djogal motax sayna abdullah ibn umar ci hadith bi nek ci sahih mu ne ta mom abdullah nana inna bilalan yu'adhinu bilail bilal de day daldi noddu ci guddigi fakulu lekleen mu ne yonnati bi alayhi salatu wassalam bo wax la lekleen ngeen nan hatta yu'adhina banuy nodde ibn umm maktum di domi ibn maktum radiyallahu anhu di silma khabobal mu ne wa kana a'ma Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ma ne dafa nekkon ko xamne silma khalawon donul won noddu lulul ñu ne ko asbahta ne ko yaangi moy waxtu yu jotna suba jotna fajar jotna jogol noddu fajar jotna jogol noddu kon loolu am solo la moy yoyu non day am ci ki nga xamanteni dañ ko sopu ci ki nga xamne moy noddu kat bi nako nonu tamit amna yi nga xamne dañ koy téré ci noddu kat moy mu nek ko xamne la xalla moy liñ la xon sank muy joom ci baat yi comme ashadu munat asadu bu amé ko xamne man na wax yoy dañ nan ko seug bi amul nak jarul mu ci mer après di gedd jakka ji di outil jenen jakka bopam wala dotul ñew ndax wala gaay da am ño xamanteni ni fi dal mom non mano saway bal lahan lolou dagn ko moy ne fokh mu nek ko xamne day man di jenne bat yi comme lan tamit comme ak yenn ci yi quoi di noddu nan awliya ngane allahu akbar waji def nonu kokou nonu lolu ko dañ nan ko taxaw ken du noddi ni Allahu akbar bax akbar du no lolu ben la ci lahn yi nga xamne noddu kat yu ba ñen ñi dañ koy def wala ashhadu an la ilaha illa non ilaha non lolu dañ na da non lolu tamit bu ko def moy kep yi ñuy wax ni kep ko xam day def li dañ ko koy jangal ngir mu def ngir mu corriger yoy sino bu bañé dañuy out keneen ko xamné man na noddu correctement wala mun ajharu an la ilaha taqaw ba paré taxaw ne illa non lol lepp dafa bok ci nga xamné day yak moy baxul ci